3. วิมุตติกถา 23. ว่าด้วยความหลุดพ้น 363. สกวาทีจิตมีราคะหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตที่ทรคตด้วยราคะเกิดพร้อมกับราคะระคนด้วยราคะสัมปยุตด้วยราคะมีพร้อมกับราคะเป็นไปตามราคะเป็นอกุศลเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังโยชน์เป็นอารมณ์ของคันธะเป็นอารมณ์ของโอคะเป็นอารมณ์ของโยคะเป็นอารมณ์ของนิวรณ์เป็นอารมณ์ของปรามาสเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นอารมณ์ของสังกิเลสหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีผัสสะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีราคะหลุดพ้นได้ทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีปัญหาหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีราคะหลุดพ้นได้ทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีผัสสะมีราคะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีเวทนามีราคะมีสัญญามีราคะมีเจตนามีราคะมีปัญญามีราคะหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทั้งราคะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น364สกวาทีจิตมีโทสะหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตที่สหรคตด้วยโทสะเกิดพร้อมกับโทสะระคนด้วยโทสะสัมปยุตด้วยโทสะมีพร้อมกับโทสะเป็นไปตามโทสะเป็นอกุศลเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีผัสสะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีโทสะหลุดพ้นได้ทั้งโทสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีปัญญาหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีโทสะหลุดพ้นได้ทั้งโทสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีผัสสะมีโทสะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีโทสะหลุดพ้นได้ทั้งโทสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีเวทนามีโทสะมีสัญญามีโทสะมีเจตนามีโทสะมีปัญญามีโทสะหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทั้งโทสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น365สกวาทีจิตมีโมหะหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตที่ทรคตด้วยโมหะเกิดพร้อมกับโมหะระคนด้วยโมหะสัมปยุตด้วยโมหะมีพร้อมกับโมหะเป็นไปตามโมหะเป็นอกุศลเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสหลุดพ้นได้ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีผัสสะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีโมหะหลุดพ้นได้ทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีเวทนามีสัญญามีเจตนามีปัญญาหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตมีโมหะหลุดพ้นได้ทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีผัสสะมีโมหะหลุดพ้นได้ทั้งผัสสะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีเวทนามีโมหะมีสัญญามีโมหะมีเจตนามีโมหะมีปัญญามีโมหะหลุดพ้นได้ทั้งปัญญาและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทั้งโมหะและจิตหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตที่ปราศจากราคะโทสะโมหะหมดกิเลสหลุดพ้นได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าจิตมีราคะมีโทสะมีโมหะหลุดพ้นได้วิมุตติกถาจบ 4. วิมุตจมานกถา 24. ว่าด้วยจิตกำลังหลุดพ้น 366. สกวาทีจิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากำลังหลุดพ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตที่หลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นพระโสดาบันส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ถึงผู้ได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสโสดาปัตติผลด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่เป็นพระโสดาบันผู้สัตตคัตตุปรมะโกลังโกละเอกภีชีประกอบด้วยความเลื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตที่หลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นพระสกทาคามีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระสกทาคามีเป็นผู้ถึงเป็นผู้ได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสสกทาคามีผลด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ได้สัมผัสด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตที่หลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นพระอนาคามีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีเป็นผู้ถึงเป็นผู้ได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอนาคามีผลด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่เป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายีผู้อุปหัจจะปรินิพพายีผู้อสังขารปรินิพพายีผู้สสังขารปรินิพพายีผู้อุททังโสโตอกนิฏฐคามีส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุททังโสโตอกนิฏฐคามีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตหลุดพ้นแล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งยังไม่หลุดพ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเป็นพระอรหันต์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่เป็นพระอรหันต์เป็นผู้ถึงเป็นผู้ได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่สัมผัสด้วยกายอยู่ เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่ทำให้แจ้งธรรมที่ควรทำให้แจ้งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากำลังหลุดพ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตหลุดพ้นแล้วในขณะเกิดชื่อว่ากำลังหลุดพ้นในขณะดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น367ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าจิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากำลังหลุดพ้นใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเมื่อบุคคลนั้นรู้เห็นอยู่อย่างนี้จิตย่อมหลุดพ้นจากกามาสวะบ้างจากภวาสวะบ้างจากอวิชชาสวะบ้างมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นจิตที่หลุดพ้นแล้วจึงชื่อว่ากำลังหลุดพ้นสกวาทีจิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากำลังหลุดพ้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าบุคคลนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่มีกิเลสเพียงดังเนินปราศจากความเศร้าหมองอ่อนเหมาะแก่การใช้งานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมน้อมจิตไปเพื่อญาณเป็นเครื่องสิ้นอาสวะมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าจิตที่หลุดพ้นแล้วชื่อว่ากำลังหลุดพ้นสกวาทีจิตที่กำลังหลุดพ้นมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจิตที่กำลังกำหนัดขัดเคืองหลงเศร้าหมองมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจิตที่กำหนัดและไม่กำหนัดขัดเคืองและไม่ขัดเคืองหลงและไม่หลงขาดและไม่ขาดแตกดับและไม่แตกดับถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากจิตที่กำหนัดและไม่กำหนัดขัดเคืองและไม่ขัดเคืองหลงและไม่หลงขาดและไม่ขาดแตกดับและไม่แตกดับถูกปัจจัยปรุงแต่งและไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจิตที่กำลังหลุดพ้นมีอยู่วิมุตตมานกถาจบ5อัฏฐมกกถา25ว่าด้วยบุคคลที่8 368สกวาทีบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ถึงเป็นผู้ได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสโสดาปัตติผลด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8และวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8เป็นพระโสดาบันเป็นผู้ถึงสัมผัสโสดาปัตติผลด้วยกายอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8ละทิฏฐานุสัยได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8ละวิจิกิจฉานุสัยศีลัพพตปรามาสได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8ละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่ สักวาทีบุคคลที่8ละทิฏฐานุสัยศีลปฏิปรามาสได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8ยังละทิฏฐานุสัยไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8ยังละทิฏฐาปริยุทธันไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8ยังละทิฏฐานุสัยไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8ยังละวิจิกิจฉาปริยุทธันไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8ยังละวิจิกิจฉานุสัยศีลปฏิปรามาสไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8ยังละทิฏฐิปริยุทธานไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8ยังละศีลปฏิปรามาสไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8ยังละวิจิกิจฉาปริยุทธานไม่ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น369สักวาทีบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8เจริญมรรคเพื่อละทิฏฐิปริยุทธานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8เจริญสติปัฏฐานสมัปปทานโพชฌงค์เพื่อละทิฏฐิปริยุทธานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8ละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8เจริญมรรคเจริญโพชฌงค์เพื่อละวิจิกิจฉาปริยุทธานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8ไม่เจริญมรรคเพื่อละทิฏฐิปริยุทธานใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วด้วยสภาวธรรมที่มิใช่มรรคเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8ไม่เจริญสติปัฏฐานไม่เจริญโพชฌงค์เพื่อละทิฏฐิปริยุทธานใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วด้วยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มรรคเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8ไม่เจริญมรรคไม่เจริญสติปัฏฐานไม่เจริญโพชฌงค์เพื่อละวิจิกิจฉาปริยุทธานใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8ละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วด้วยสภาวธรรมที่มิใช่มรรคเป็นโลกิยะเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นอารมณ์ของสังกิเลสใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น370ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีทิฏฐิปริยุทธานจะเกิดขึ้นใช่ไหมสักวาทีจะไม่เกิดขึ้นปรวาทีหากจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลที่8ละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมสักวาทีใช่ปรวาทีวิจิกิจฉาปริยุทธานจะเกิดขึ้นใช่ไหมสักวาทีจักไม่เกิดขึ้นปรวาทีหากจักไม่เกิดขึ้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลที่8ละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วสักวาที เพราะท่านเข้าใจว่าทิฏฐิปริยุทธานจักไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าทิฏฐานุสัยจักไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่8ละทิฏฐานุสัยได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าทิฏฐิปริยุทธานจักไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉานุสัยศีลปัตตปรามาสจักไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่8ละวิจิกิจฉานุสัยศีลปัตตปรามาสได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉาปริยุทธานจักไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่8ละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสจักไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่8ละวิจิกิจฉานุสัยศีลปัตตปรามาสได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าทิฏฐิปริยุทธานจักไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่8ละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าทิฏฐิปริยุทธานจักไม่เกิดขึ้นแก่โคตรภูบุคคลจึงยอมรับว่าโคตรภูบุคคลละทิฏฐิปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉาปริยุทธานจักไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลที่8จึงยอมรับว่าบุคคลที่8ละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีเพราะท่านเข้าใจว่าวิจิกิจฉาปริยุทธานจักไม่เกิดขึ้นแก่โคตรภูบุคคลจึงยอมรับว่าโคตรภูบุคคลละวิจิกิจฉาปริยุทธานได้แล้วใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอัฏฐมกกถาจบ 6. อัฏฐมกัสสอินทริยกถา26ว่าด้วยอินทรีย์ของบุคคลที่8 371สกวาทีบุคคลที่8ไม่มีสัตตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8ไม่มีศรัทธาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8ไม่มีวิริยินทรีย์ไม่มีสตินทรีย์ไม่มีสมาธินทรีย์ไม่มีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8ไม่มีปัญญาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8มีศรัทธาใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8มีสัตทินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8มีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8มีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8มีมโนมีมนินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8มีศรัทธามีสัตทินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8มีมโนมีมนินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีบุคคลที่8มีปัญญามีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสักวาทีบุคคลที่8มีโสมนัส มีโสมนัสสินสี่มีชีวิตมีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8มีศรัทธามีสัตทินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8มีชีวิตมีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8มีวิริยะมีปัญญามีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8มีศรัทธาแต่ไม่มีสัตทินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8มีมโนแต่ไม่มีมนินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8มีศรัทธาแต่ไม่มีสัตทินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8มีโสมนัสแต่ไม่มีโสมนัสสินทรีย์มีชีวิตแต่ไม่มีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8มีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8มีมโนแต่ไม่มีมนินทรีย์มีโสมนัสแต่ไม่มีโสมนัสสินทรีย์มีชีวิตแต่ไม่มีชีวิตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ไม่มีสัตทินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8ไม่มีศรัทธาใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ไม่มีวิริยินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8เป็นผู้เกียจคร้านมีความเพียรย่อหย่อนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ไม่มีสตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8เป็นผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ไม่มีสมาธินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8เป็นผู้ไม่มีสมาธิมีจิตหวั่นไหวใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ไม่มีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8เป็นผู้ด้อยปัญญาเป็นผู้หนวกใบ้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8มีศรัทธาและศรัทธานั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลที่8มีศรัทธาและศรัทธานั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกข์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลที่8ไม่มีสัตทินทรีย์สกวาทีบุคคลที่8มีความเพียรและความเพียรนั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกข์มีสติและสตินั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกข์มีสมาธิและสมาธินั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกข์มีปัญญาและปัญญานั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกข์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบุคคลที่8มีปัญญาและปัญญานั้นเป็นเหตุนำออกจากทุกข์ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลที่8ไม่มีปัญญินทรีย์372สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลมีศรัทธามีสัตทินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8มีศรัทธามีสัตทินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลมีปัญญามีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8มีปัญญามีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล พื่อทำให้แจ้งอรหัตผลมีศรัทธามีสัตตินทรีย์มีปัญญามีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8มีปัญญามีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8มีศรัทธาแต่ไม่มีสัตตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลมีศรัทธาแต่ไม่มีสัตตินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8มีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8มีศรัทธาแต่ไม่มีสัตตินทรีย์มีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลอรหัตผลมีปัญญาแต่ไม่มีปัญญินทรีย์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลที่8ไม่มีอินทรีย์5ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้5ประการอะไรบ้างคือ 1. สัตทินทรีย์ 2. วิริยินทรีย์ 3. สตินทรีย์ 4. สมาทินทรีย์ 5. ปัญญินทรีย์ภิกษุทั้งหลายอินทรีย์5ประการนี้แลบุคคลเป็นพระอรหันต์เพราะมีอินทรีย์5ประการนี้ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอรหันต์นั้นเป็นพระอนาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระอนาคามีนั้นเป็นพระสกทาคามีเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระสกทาคามีนั้นเป็นพระโสดาบันเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลนั้นเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปัตติผลเพราะมีอินทรีย์อ่อนกว่าพระโสดาบันนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ใดไม่มีอินทรีย์ห้าประการนี้โดยประการทั้งปวงผู้นั้นเราเรียกว่าเป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลที่8เป็นคนภายนอกตั้งอยู่ในฝ่ายปุถุชนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้นบุคคลที่8จึงมีอินทรีย์5อัตถมกัสสะอินทริยกถาจบ7ทิพจักขุกถา27ว่าด้วยทิพยจักษุ373สกวาทีมังสาจักษุตาเนื้อที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพจักษุตาทิพใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสาจักษุคือทิพยจักษุทิพยจักษุก็คือมังสาจักษุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาจักษุที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสาจักษุมีสภาพอย่างไรทิพยจักษุก็มีสภาพอย่างนั้นทิพยจักษุมีสภาพอย่างไรมังสาจักษุก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาจักษุที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีมังสะจักษุกับทิพยจักษุเป็นอันเดียวกันทิพยจักษุกับมังสะจักษุก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจักษุที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิสัยอนุภาพโคจรของมังสะจักษุมีสภาพอย่างไรวิสัยอนุภาพโคจรของทิพยจักษุก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจักษุที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสะจักษุเป็นสภาวธรรมที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือแล้วเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจักษุเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือแล้วเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสะจักษุเป็นกามาวจรแล้วเป็นรูปาวจรได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจักษุเป็นกามาวจรแล้วเป็นรูปาวจรได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสะจักษุเป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจรได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจักษุเป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจรได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสะจักษุเป็นสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัตทุกข์แล้วเป็นสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัตทุกข์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น374สกวาทีมังสะจักษุที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยจักษุได้ใช่ไหมปรวาที ใช ่สกวาทีทิพยจักษุที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นมังสะจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจักษุที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิพยจักษุที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นปัญญาจักษุคือตาปัญญาได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจักษุที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิพยจักษุที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นปัญญาจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสะจักษุที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยจักษุได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักษุมีสองอย่างเท่านั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีจักษุมีสองอย่างเท่านั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักษุพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสามอย่างคือมังสะจักษุทิพยจักษุและปัญญาจักษุมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากจักษุพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสามอย่างคือ1มังสะจักษุ2ทิพยจักษุ3ปัญญาจักษุท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจักษุมีสองอย่างเท่านั้นสกวาทีจักษุมีสองอย่างเท่านั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายจักษุนี้มีสามอย่างสามอย่างอะไรบ้างคือ 1. มังสะจักษุ 2. ทิพยจักษุ 3. ปัญญาจักษุจักษุมีสามอย่างนี้แลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้อุดมบุรุษได้ตรัสจักษุสามอย่างคือมังสะจักษุทิพยจักษุและปัญญาจักษุอันยอดเยี่ยมความเกิดขึ้นแห่งมังสะจักษุ เป็นทางแห่งทิพยจักษุเมื่อใดญาณคือปัญญาจักษุอันยอดเยี่ยมเกิดขึ้นเมื่อนั้นยอมหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เพราะได้ปัญญาจักษุมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าจักษุมีสองอย่างเท่านั้นทิพจักขุกถาจบ 8. ทิพโสตกถา 28. ว่าด้วยทิพยโสตะ 375. สกวาทีมังสาโสตะที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสาโสตะคือทิพยโสตะทิพยโสตะก็คือมังสะโสตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาโสตะที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสาโสตะมีสภาพอย่างไรทิพยโสตะก็มีสภาพอย่างนั้นทิพยโสตะมีสภาพอย่างไรมังสาโสตะก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาโสตะที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสาโสตะกับทิพยโสตะเป็นอันเดียวกันทิพยโสตะกับมังสาโสตะก็เป็นอันเดียวกันใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาโสตะที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีวิสัยอนุภาพโคจรของมังสาโสตะมีสภาพอย่างไรวิสัยอนุภาพโคจรของทิพยโสตะก็มีสภาพอย่างนั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาโสตะที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสาโสตะเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือแล้วเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาโสตะเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือแล้วเป็นสภาวธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิไม่ยึดถือได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสาโสตะเป็นกามาวจรแล้วเป็นรูปาวจรได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาโสตะเป็นกามาวจรแล้วเป็นรูปาวจรได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสาโสตะเป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจรได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาโสตะเป็นรูปาวจรแล้วเป็นอรูปาวจรได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมังสาโสตะเป็นสภาวธรรมที่นับเนื่องในวัฏทุกข์แล้วเป็นสภาวธรรมที่ไม่นับเนื่องในวัฏทุกข์ได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น376สกวาทีมังสาโสตะที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีทิพยโสตะที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นมังสาโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมังสาโสตะที่ทำอุปถัมภ์แล้วเป็นทิพยโสตะได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตะมีอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโสตะมีอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสตะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสองอย่างคือมังสะโสตะและทิพยโสตะมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากโสตะพระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีสองอย่างคือมังสะโสตะและทิพยโสตะ ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าโสตะมีอย่างเดียวเท่านั้นทิพโสตกถาจบ 9. ยถากรรมมูปคตยานกถา 29. ว่าด้วยยถากรรมมูปคตยานว่าด้วยยถากรรมมูปคตยาน377สกวาทียถากรรมมูปคตยานเป็นทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลมนสิการถึงสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมและเห็นรูปได้ด้วยทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลมนสิการถึงสัตว์ที่เป็นไปตามกรรมและเห็นรูปได้ด้วยทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทียถากรรมมูปคตยานเป็นทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลมนสิการว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอมนสิการว่าประกอบกายทุจริตมนสิการว่าประกอบวจีทุจริตมนสิการว่าประกอบมโนทุจริตมนสิการว่าเป็นผู้กล่าวร้ายพระอริยะมนสิการว่ามีความเห็นผิดมนสิการว่าชักชวนผู้อื่นให้ทํากรรมตามความเห็นผิดและมนสิการว่าหลังจากตายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกบุคคลมนสิการว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้มนสิการว่าประกอบกายสุจริตมนสิการว่าประกอบวจีสุจริตมนสิการว่าประกอบมโนสุจริตมนสิการว่าไม่กล่าวร้ายพระอริยะมนสิการว่ามีความเห็นชอบมิมนสิการว่าชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบและมนสิการว่าหลังจากตายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เห็นรูปด้วยทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลมนสิการว่าหลังจากตายแล้วสัตว์เหล่านั้นก็ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เห็นรูปได้ด้วยทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมีการประชุมแห่งผัสสะสองอย่างจิตสองดวงใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น378สกวาทียถากรรมมูปคตยานเป็นทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบางคนไม่มีทิพยจักษุไม่ได้ไม่บรรลุไม่ได้ทำให้แจ้งทิพยจักษุแต่รู้ว่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากบางคนไม่มีทิพยจักษุไม่ได้ไม่บรรลุไม่ทำให้แจ้งทิพยจักษุแต่รู้ว่าสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายถากรรมมูปคตยานเป็นทิพยจักษุสกวาทียถากรรมมูปคตยานเป็นทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านพระสารีบุตรผู้รู้ยถากรรมมูปคตยานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากท่านพระสารีบุตรรู้ยถากรรมมูปคตยานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ายถากรรมมูปคตยานเป็นทิพยจักษุสกวาทียถากรรมมูปคตยานเป็นทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านพระสารีบุตรรู้ยถากรรมมูปคตยานใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีท่านพระสารีบุตรมีทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีท่านพระสารีบุตรมีทิพยจักษุใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าท ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราไม่ได้ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อปุพเพนิวาสญาณทิพจักขุญาณเจโตปริญาณอิทธิวิทยานทิพโสตญาณและจตูปปาตญาณมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ายถากัมมูปคตญาณเป็นทิพยจักขุยถากัมมูปคตญาณกถาจบ